de cantar y bailar, ven a la la la la la la. Es Fernanda Follana Neira, que hoxe con un bocadiño de frío, non? Moi boas tardes, Fernanda. Bueno, non sei, boas tardes, Xulio, boas tardes, Armando. Que tal estás? Boa tarde. Tamén temos a Quique. Bueno, acaba de incorporarse, non? Porque vos estiven escoitando hai un pouquín, sí. Non estaba, non? Sí, sí. Non os coitei. Bueno. Estamos pues... aquí, Caneve, eso, pues intentando... Pois levar o mellor posible. Eu desgraciadamente... E non esbarar, non? E non esbarar, sí. Pero bueno, é bonita de ver, non? Pasa que, bueno, claro. Que onte e hoxe, pois días de estar na casa e... Onte houve un momentiño aí para salir e disfrutar da neve, pero moi pouco, e hoxe todo o día, pois, malísimo. Así bueno. Que, bueno, aquí tamén bueno. Disfrutando dos interiores, desta pedra que temos, a chimenea... Aí está o lume, non? O lume, sí, exactamente, que tamén apetece, non? Okay, tanto que sí. Pues moitas grazas por acompañarnos hoxe. Dis que tes outras abrigas e compromisos. Bueno, pues non te incomodamos máis, a verdade é que queremos que nos sí. Que nos fagas esa crónica que casi cada semana nos Sí, pues veña, vamos a ela. O sábado día 12 de decembro, a Asociación sí. Rente o Couche, que vos teño falado dela, que é unha sí. Asociación que ten algo máis dun anín, pois vai facer a entrega da segunda edición do Fouzín de Honra. Entón, bueno, ese mismo día vai entregar a Laura Pardeiro, que é unha rapaza de Asnogais que teño a sorte de coñecer en persoa, por ser muller, do rural, xove, uh-huh. Espallar unha visión de futuro, orgullo e amor polo noso pasado, non? Polo uh-huh. noso. Entón, esta Laura Pardeiro ten unha revista digital que se chama Leiras e Marcos. Logo vou vos falar da revista esta e de Laura, pero bueno, ahora voume quedar con esta celebración do sábado 12 de decembro, onde vais a celebrar unha feira que había o día 12 en Becerrea. En Becerrea sabedes que celebramos actualmente dúas feiras de gando que xa son máis de pulpo, máis que nada mensuais, que son a do 13 e o 19, non? Pero antigamente había unha feira do 12 que a xente de antes, pois, parece que a lembra de forma moi difusa e sen certezas, pois, con dúbidas, non? Hai quen di que tiña lugar no Cereixal, outros que non, que eran Becerreá, hai quen di que era unha feira tamén de queixo, outros din que non. Bueno, entón esta feira creo que sí que é seguro, porque eu tamén yo teño oído falar os meus avós que antigamente había tres feiras en Becerreá. Esta feira do 12 perdeuse e o 12 de decembro a asociación Rente o Couche vai na recuperar e vai facer esta celebración un pouco, pois, facendo unha homenaxe ou reivindicando o que sería o mercado local, non? E sobre todo o que é o sector primario, que non só é gandeiría e agricultura, senón tamén carpintería e o que son oficios, non, así manuais. Entón, pois bueno, pois vamos a pois a ver que ás 10 da mañá comeza, vai falar Xavier Moure, que é un coñecido tamén pois para nós, non, para sempre en Galiza e toda a comarca dos Ancares, que leva esta asociación Patrimonio dos Ancares, e vai falar da importancia dos mercados locais na montaña lucense. E logo pois vais celebrar Leiras e Marcos, ese que é un bloque ou unha revista ou pois agora vamos con Leira, o sea que o 12 vai ser nesta xornada de recuperación da feira, ademais vai ser entregar o Fouzín de Honra a responsable creadora de Leiras e Marcos, que é Laura Pardeiro, das Nogais. Sí. Que o que ten é unha revista digital, o que pasa que podedes consultala pois a través dunha aplicación que eu me acabo de baixar hoxe. Tamén ten un blog, non? Entón aí ten un montón de publicacións que moi moi curiosas, eu volo recomendo, a aplicación é gratuita, penso, de momento non me chegou nada, non? Moi ben, moi ben. Non me chegou ningún cargo, xa que supoñemos que é gratuita, co cal podedes baixala. Que máis cómodo que consultar polo Facebook. O que conta son historias preciosas de antes, da comarca, e ela o que quere, que quere a revista reivindicar loitar pola vida no rural. Entón tamén podense mandar historias, se se quere, porque ten aí despois se ve que a recolle e as elaborará, ou porque ten unha elaboración preciosa con galego de da zona dela, de Asnogais, que ao final é a miña, que as terminacións estas teño aquí ahora non me, pero galego collé, bueno, precioso, con algún castelanismo, que somos de aquí xa de limitando con Cobierzo, non? E bueno, e eu entre estas artigos que ten aí que podeis consultar, pois recollín vin unha entrevista que a que vos quería así un pouco comentar, porque vos podedes mirar e consultar outros. Pero vin unha entrevista preciosa que lle fixo a outra coñecida que vos teño falado dela, que é Andrea Valle. É unha rapaza que estudou aquí no instituto, que é dunha aldea das Nogais que se chama San Pedro de Ermo. Está a estudar en Santiago pois filoloxía galega, lingua, o grau de lingua e literatura galegas, non? Sí, sí. Entón, é moi noviña, sabedes que fai moitas poesías, que podedes velas, non? Incluso elas a recita con pandereta, sabes? Acompañando, bueno, precioso todo o que fai. E Laura Pardeiro fai unha entrevista na revista que podes ver aí durante o confinamento, chámalle Historias do Confinamento. Fai unha entrevista a Andrea, que está confinada pois no seu piso de estudante en Santiago, non? Dá gusto ver a entrevista porque Andrea, cando fala poesía tamén. Di ela, di o titular, eu non son bicho de xaula, necesito estar libre, non? Eso, di cousas preciosas que e conta, pois, por exemplo, que aqueles días duros do confinamento que facía vida no balcón do seu piso en Compostela para aproveitar cada metro cuadrado de aire exterior que ten esta cidade de Santiago, non? Di que todo é moito compara a vida de Santiago da que ela viviu estudando en Becerreá no seu pobo. E di que todo en Santiago é moito máis caótico, hai unha sensación de represión, por suposto, durante o confinamento, non aqueles días duros estamos a falar, pero seguro que todos os temos ainda na cabeza, non? Dice, sales ou estás no balcón, sae o vecín, miras e aplaudimos a xoito, e eu estou soñando moito, síntome en guerra, non? Entón logo, pois en outra resposta que lle dá a Laura, di conta un deses soños que ten, non? E di, eu estou me dando conta de que quero estar na aldea. As cidades pre min son de paso. Eu quero ser profesora na aldea máis pequena. Podo poder salir a un prado e explicarlles os dialectos ou a poesía de Rosalía, xa que non é o mesmo estudar a poesía dela mirando pro río Sar que pre catro paredes, non? Entón, bueno, como vedes, todo pois un soño precioso, o de Andrea, e un enfoque, o de a revista Leiras e Marcos, un enfoque pois moi orixinal, cuidando moitísimo a escritura, intentando conservar esa forma de falar de aquí, pero sin caer no podemos decir no vulgar, non? Cun equilibrio precioso e unos artigos que cun enfoque pois diferente, nos que lembra historias de antes, nos que reivindica pois os tempos nos que estamos, non? A luita por querer conservar a vida no rural. Entón bueno, encantoume, penso que moi merecido este premio, parabéns para a revista. E pois animo vos a todos a que pois a través de internet, das redes sociais, porque tamén podese mirar a través de Facebook, porque xa a xente nova move muitísimo as redes sociais, entón manexase moi ben e seguramente o podeis consultar por moitos cauces, pero trátase en sí dunha revista digital con publicacións, non? Moi ben, unha cousa interesantísima que ademais pode ser precisamente unha bueno, a posibilidade de poder baixala mediante unha aplicación, non? Sí, porque vamos a ver, a aplicación non é que sexa precisamente, é que tería que mirar agora no móvil por ver como se chama. Eu cando fun consultar o blog ou o Facebook, deu unha opción de continuar ca aplicación. e pois xa lle dei no móvil e a descarguei e entón xa, pero penso que é como que non é solo dela, o que pasa que eu como estaba na revista dela, pois xa me continuou sí, por aí. Sí, sí. Chámase Wix, aplicación. Supoño vale. Que non é que xa unha aplicación específica da revista, senón que debe ter a revista pois a través desta forma de difusión, pero seguro que a aplicación que eu descarguei é WIX. Ajá. W I latina de igrexa e X de xamón, de Galicia. Entón, bueno, porque me encantou, que de verdad que ver así xente nova como Andrea, como Laura Pardeiro, con esta vocación, con este facer ben, con estas ilusións, non? E estes soños tan bonitos. Pois, e sobre todo porque non caen, pois, si ves as publicacións, non caen en tópicos, non están recurrindo a cousas, senón que parece que ves frescura no escrito, na ollada, non? A cousa, no propio formato, é diferente, non é o típico que estamos pois afeitos a ver. E bueno, sí. No, quería te preguntar que precisamente esta Laura Pardeiro tamén ten unha páxina web ou unha páxina no Facebook. Sí, o que che digo que, bueno, eu penso que o que o premio lle dan pola revista en sí, a revista digital Leiras e Marcos, pero a forma que ela ten de difundir esa revista, polo que eu interpreto, pois é a través de redes sociais como Facebook, blogs e outras formas, non? Nas redes sociais, é dicir, nas redes sociais, é dicir, no Facebook aparecerá o seu nome, Laura Pardeiro. Ten un segundo clip. No, pon Leiras e Marcos, quizáis. Leiras e Marcos, que é o nome da revista, e que, como di na súa presentación, a revista máis lida da xente de por aquí. Precioso, non? Todo como todo ela, que dá gusto, de verdad, que vos invito de corazón que o vexades, porque é precioso. Muy bien, muy bien. E despois eu, bueno, así mirando, se queréis, volvendo un pouco ás feiras do 12, que parece ser que estaba mirando, parece ser que hai constancia de que polo menos de 1860 había esa feira en Becerrea, non? E entón eu revisando, pois aquí as escrituras da miña casa, que se chamaba precisamente un dos nomes que tiña era Casa da Feira, porque... Sí. Sí, porque estaba como puña cando comprou o primeiro propietario, que era o notario, comprou o sitio para facela. Sí, pois sí. Poñía aí que estaba así, alonxada do casco urbano de Becerrea, no camiño que levaba á feira, non? E a feira antiguamente, a feira vella de Becerrea, que é unha delicia para todos os que queirades visitala, pois era unha loma, unha ladeira de castiñeiros, un souto tremendo con un montón de castiñeiros, que hoxe xa quedan algúns que penso que están protexidos polo concello, como vens de pois eso que merecen esa distinción, e era pois todo unha ladeira de castiñeiros, e nas escrituras da miña casa pois aí xa polo 1890 dicía que o prado limitaba con un alpendre da feira, dos da feira, non? Uh-huh. E sí, hai moitas fotos antigas que se poden ver a veces onde se ve pois que os alpendres están entre os castiñeiros, non? Onde ataban o gando, que había aí alpendres. Uh-huh. Creo que temos falado de cando aquelas imaxes do nodo, non? Que se vían aí pois sí. A xente vendendo e tiña que ser un mercado quen puidera, non? Quen puidera volvelo a vivir aquí, non? Sí, acabou? Bueno, agora sería moi difícil por o feito de que, bueno, xa non hai tantos animais nas casas. Antes casi cada casa tiña unha vaca ou alguna ovella e tal, e agora, pois, iso é difícil. Home, de que... E tamén é diferente, tamén son outros tempos, eso son cousas claro, de claro. Antes. Hoxe tamén hai unhas medidas sanitarias que hai que tamén que cumplir, non? Os máis, claro. Que son os mercados gandeiros, pois teñen outros criterios de seguridade e higiene. Claro. Que daquela non había, e bueno, outro tipo de infraestructuras. Antes tamén a xente tiña que vir desde as aldeas, botaba toda a noite a andar para chegar á feira, que eu a mí me contaban meus avós. Aquí miña avoa tiña nesta casa, que a compraron precisamente porque estaba na feira para poñer unha fonda. Miña abuela levantábase ás 3 da mañá a darlle os garbanzos con callos a xente que viña camiñando toda a noite para traer o gando a feira, non? Claro. Tiña que ser moi duro ir pues, sí, o espacio onde se facía a feira tiña que ser bastante máis grande co que agora mesmo teñe, non? Que... Sí. Moi grande, sí, porque eu teño visto chegar ata o bico, é dicir, casi hai dende a miña casa, casi che podo decir que vou en bici, subo medio quilómetro e creo que está ali chegada, onde eu lle calculo, hein? Carai, todo moi pendente, son 100 metros de desnivel e casi a un 100 metros, sí, casi os hai, ou 75, casi a un 15% de pendente. O sea, que fíjate, fago en bicicleta pois a diario, cada vez que subo aquí a montaña e é moi pendente e aí se facían pois nesa pendente, isto chamaban ya esta zona Outeiro, e na, hai un resto dunha rúa que se lle chaman Ronda de Outeiro. Eu pensaba que foran por ser como os da Coruña, no, a Ronda de Outeiro, resulta que este prado que había aquí chamábase do Outeiro polo porque era como un cerro, un alto, ¿no? Sí. E aí comenzaba pois pues, o que era o gando, o mercado. Bueno, pois moitas grazas, Fernanda, que vamos a meternos precisamente nesas dúas páxinas disfrutar con Leiras e Marcos, que ten que ser unha cousa bonita. Veña, pois un bico e disfrutadeo moito e parabéns para Laura Pardeo e eu por esta pousín de honra. A ver se si despois somos capaces tamén de felicitarla persoalmente con alguna entrevista que lle fagamos. Veña, ala. Veña. Fernanda, pois. Fernanda. Cuidadinho coa neve. Vamos a poñer un bocadiño de música que de seguida nos conectamos agora a outra beira, a outro lado de Galicia. Vamos a ver.